belardi gozorik, ez da aldapeko pikurik, ez da urrutiko mendirik, edo baserri eder zuri-zuririk. Horregatik nire aitaren autoa defendituko dut, txikateriaren kontra, lukurreroen kontra defenditu eginen dut. Nire aitaren autoa, nire aitaren autoa, nire aitaren autoa, nire aitaren autoa. Kamioi batek iltzuen eren egun gure itazana. Horregatik nire aitaren autoa defendituko dut, legearen kontra, otsoen kontra defenditu eginen dut. Nire aitaren autoa, nire aitaren autoa, nire aitaren autoa, nire aitaren autoa. Nire aitaren autoa.